وبركاته. السلام عليكم بولم يم نيب سين بنك نينا يمين دي نيب بو باخ دي سينو خار سينو سوبتي سيري بابا توري دي نوي نك ني خاريتم دي سوبتم الحاج بابا توري بوك يي باخ يمو اندال تي اه بوك يي باخ يمو اندال ييب اك سينو دوم جيغا خامني موم لا دوخال سما ديغنتك موم اك سينو دوم جيغا خامني مود ديغنتم اك موم مودي سيدنا عمر مودي سيدنا عمر waxante won nañ ko maneko yewina la guddina sa dakar sori ne wax ko fon ko sey alaj bari yewina la sax guddina sori guddina lol te dakar sori na way mune su fekkone bes bi daf ko fekk dakar donte la lay soxi dana ñew fekk way mune ko rek bes bi fekk dama fekk dakar do te damay soxi dana sox badi ngi len di nuyu ak ñi mandal ne sey bo alaj baaw ko bo ngi len nuyu bu baax ak ñi mandal ñepp yeen bokk yep sedel len mané magi len ni nuyu di len ziar di len yakkar sey ngi neena yeen bokk yeb ñeen bokk séral ko ni ngi leen nuyu yeen ñepp ñeen ziar yeen ñepp ngi leen yaakar yeen ñepp di denk sama bopp di leen denk denkane bo xamni bi ci yalla bayiko ne nak ñi dekk boppam do dekk ñu ñepp denkane bo xamni bi ci sunu tabaaraku taala la bayiko mu wax ko ci téréem bu ñu xéréñe bu tedd bi mu wax ci téréem bu ñu xéréñe bu tedd bi le mudi alquran mudi qal mudi alquran mi nga xamne mbolen téré yalla wacce won mbolen téré yalla wacce won yépp mujjina fab lepp doron ko ko ci bir alquran mujjina fab téré yépp doron ko ko ci bir alquran mo xam ci adam may wacce won ci adam ba ci yonenti mo xam di wacce ci bay adam la ba ci yonenti yépp yalla fam ne lepp dugal ko ci fi kitabina alquran ne yalla fam ne lepp dugal ci sunu téré bi moy alquran fa ba téré yoy yep ak limu defon ci bir alquran dugal ko ci bir fatiha ne fa téré yoy yep dugal ci bir alquran ak alquran yep dugal ko ci bir fatiha fa ba téré yoy yep ak alquran ak li ci fatiha yep def ko ci bismillah fa ba nak téré yep ak alquran ak fatiha lepp dugal ko ci bismillahir rahmanir rahim fabat lepp def ko ci ba bobu nek ci suufu lepp gu dugu mo fabat lepp def ci ba bobu nek ci suufu bismillahir rahmanir rahim lan la junjul nan la la junjul bi kana makana wa bi yakunu wa yakun lepp lu am ci yalla am lu nek ci yalla nek bi ci man yalla kana la nek ma kana lu nek bi ci man yalla yakunu lay nek ma yakunu lu nara nek ne bi wal yalla ma kala nek lepp luy nek bi ci man yalla lay nek ma yakul lepp luy nek lu ko ko may ne la la ko may ba lu ko may lolou ne ba la la koy bobu dara je ndox alif amul won ne alif amna bokul ci haraf ye ne ci haraf la bok sin bokku ci ne sin ci la bok mim bokku ci mim ci la bok kef bokku ci kef ci la bok waw bokku ci waw ci la bok dal bokku ci ne dal ci la bok ra bokku ci ra ci la bok 28 neweti yalla bayi lepp yalla bayi lepp sose turo bi sose turo bi ba ñu ne lu ko may ne lan mo may da ba joju dara ñu ne ñi yek dañu yekati ku jëm kaw ne mu ci yi ci ñi yep dañu yekati ku arab yi dañu yekati ku jëm kaw ba ne wap ci suuf ba ne mom wap ci suuf ni wap yalla ne ko lu waral li yalla ne ko lu waral li mune ko yeb la mune ko dama la yeb ak fonk la ak fonk la feñal sama ndiam feñal sama ndiam yalla ne ko dana bay haraf yeb yalla ne ko nak haraf yeb da len bay sosé la sama tour wi nga xamni sosé la sama tour wi nga xamni kuko tudd te selal ko te selal duma la dekkal ajjak ëlëk duma la dekkal ëlëk duma la dekkal ëlëk lu dug ci ajjak wa tubilat ba um bi bismillah azamatan wa rif'atan lillah وخصص الرحمن بالتقديم لانه اخص من الرحيم ما تخ ني فاب بن بوبو ني لولا تخ ني فاب باك بوبو سوسه كوتورم فاب بن بوبو ييكتي ني داف كو عظمه ورفعه لله ني داف كو عظمه ورفعه لله ني ني واو لو تخ الرحمن ني ني واو لو تخ الرحمن ñu jital ko ci rahimi ñu jital ko ci rahimi ñu rahmané gëna yaatu mu ni rahmané dafa gëna yaatu moral borom nga ci dax borom nga ci maral param ngi ci ne rahman maral param mi ci bir seydou fatou bari ngi ci seydou hal mari ci bir yonent ya ngi ci yonent ya ngi ci bir awliya yu ngi ci wali ya ci bir anbiya yu ngi ci anbiya ngi ci bir maykat ya ngi ci ni maykat yalla ya ngi ci ñu manu ya ngi ci ñu manu ya ngi ci ñu top yalla ngi ci ñu top yalla ngi ci ñi ko gëm ngi ci ñi ko gëm ngi ci ñi ko xam ba nopi bañ ngi ci ñi ko xam ba nopi bañ muy tawal ñepp muy tawal ñepp di wërsegal ñepp di wërsegal ñepp ñu ne comme ka non la ñu ne comme ka non la rahmani mo gëna yaatu rahim rahmani mo gëna yaatu rahim rahmani pour fi la ndax rahmani pour aduna bi la yalla nañ ci yalla bolé allahumma yalla ci yalla bolé rahimi fele la rahimi rek mom fele la te ñango won rek ta te ñango won rek te jëfé te jëf lañ leen digël lañ leen digël bay lañ leen tere bay lañ leen tere yalla nañ ci yalla bolé yalla ci yalla bolé ñom ñom mom rahmani ñepp ci lañu bok ma di leen denk denk ñu delu ci ci denkane ne mu delu ci rek ci denkane yalla wax ci téré dina ne yalla wax ci téré bi ni ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله دنكون نانيو نون سين بروم نه سونو بروم ني دنكون نون سين بروم نيالين جيتو وون اك سين نيت ني يا محمد صلى الله عليه وسلم نيالين جيتو وون اك سين نيت ني يا محمد صلى الله عليه وسلم اك يوك نيغا اندال اك يا محمد اك نيغا اندال دنكاني با لان لا ني دنكاني با لان لا انك انك اتقوا الله رجل لين يلا اتقوا الله رجل لين يلا التقوى سيدنا التقوى دو مايسيتو شيخو نتياني نيدو مايسيتو ني رجل دو مايسيتو شيخو نتياني التقوى دو ما دي ما موسى صلى الله عليه وسلم ني ات رجل دو ما دي ما موسى ما موسى صلى الله عليه وسلم التقوى دو ما جور عبد الله مجور محمد ني التقوى رجل دو ما جور عبد الله مجور محمد التقوى دو ما دي ماي ماغي عبد الله مجور سيدنا محمد ولا ماي ركم ولا ماي ني رجل دو ماي عبد الله مجور صلى الله عليه وسلم ولا ماي مام ماغم ولا ماي ركم التقوى دو مولو مو باري ني رجل يالا كات دو مولو مو باري التقوى دو جود بو ري ني رجل يالا دو جود بو ري التقوى دو تار ني رجل يالا دو تار دو نيغوم نداي دو نيغوم نداي دو مام ادنا لي سي بير دو مام ادنا لي سي بير التقوى ني التقوى دك دك الامتثال والاجتناب ني موي رك tel yentul yalla yello ak tek limu la tek yalla nanc yalla yalla nanc yalla dem katte zalika haddu taqwa ne li dal moy deug deug daya tax ragal yalla yalla nanc ko yalla may maylen yalla nanc ko yalla may ñun ñepp maylen te kenn ko nek na nga verifyat sa bop ne kenn ko nek verifyatal sa bop man mi wax ak yeen ak ñi teew ak ñi teewul ñepp kenn ku nek lolu war na la ne mom mi wax ak no ak yeen ñi teew ak ñi teewul ñepp kenn ku nek wiri sa bop warna beccëk ak guddii ngay wax wiri sa bop rek beccëk ak guddii lu ngeen xam ci ku ñu wolu ba denk ko kees ne lan ngeen xam ci ku ñu wolu denk ko kees ndax du ngeen defé wu len ne dana am bes société ba yabal inspecteur mu pour inspecteur defé wani ko ku ñu denk kees du ñak bes société ba ko ko tek yabal inspecteur mu dik inspecteur kees ba xam wala deet lool da ndax turu baxna ca ne ndax wirifi kess bu le de turu baxna ci turu bo meuna fay sax baxu ndax xamule dañ la betam de ne turu bo meuna fay sax baxu ndax xamule dañ la bet kess rek waxuluma la bo xamni man lako fay ko ma turu baxe la yow sax faro ko meuna fay la kon kenn ku nek war nga rek le sa bop becc ak guddii ak waxtu wo toge ne kon kenn ku nek ñun war nga rek sa bop becc ak guddii waxtu wo toge tek sa bop yalla mom ne man yakamti wuma dara yalla ne xet man yakamti wuma dara sakna jour bo xamne kenn duma raw sakna bes bo xamne bi rek kenn duma raw ben bunte la bo xamne ne ben bunte la bo xamne bi kenn manuko foncer kenn manuko foncer kenn manuko ñoy kenn manuko ñoy kenn manuko jaar te suuf ba beut ko dugg ci bi kenn manuko jaar te beut ko dugg ci bi te may ki taxaw ci bunte te ne man na ma taxaw ci bunte bi kuma dal ci kaw nga delu gannaaw kuma dal ci kaw nga delu gannaaw ku dal ci sama kaw delu gannaaw ku dal ci sama kaw delu gannaaw loli kenn ku nekk ci ñun war na ci def sa xel ne loluy kat kenn ku nekk ci ñun war na def sa xel ndax sayyidul haji mari gam yi ni tedd radiyallahu anhu ndax sayyidul haji mari ni tedd radiyallahu ta'ala anhu waye ñe yalla wax ne waye ñe yalla wax ni su ëllëgé su ëllëgé kep ko xamne ci ñaara la topone kep ko xamni ñaara la topone wala sa jabar ak sa wala jabar sa doom wala sa xarit wala sa xarit dana la taxawal yaak mom ci sama kanam rek le sen andan ko non da taxaw yaak ñoo la topone ci sama kanam rek la sa digeenté ñoo ñi nanga adde war ak ñoom يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ناس البركة سلا وحنك كيلو كي دعين تعود كلام ينعلم تعود كلام رجل سيل ديكل. كنك دجي ملني بنكر فولكلور. كنك دجي ملني مرفر مود دجي فولكلور فوس. سجوتة ت. نه بجوتة ت. كنك كنك نجا ويري في سبب. كنك كنك نجا ويري في سبب. بونيه بفن كي دفه. بونيه بفن كي دفه. نخمن صلى الله عليه وسلم ما تغني ديكو دفه. نخمن كت صلى الله عليه وسلم تا يديكو دفه. نعيه صلاة سنبجيل أكسا كفيل أكسا يتجين تيمو. نعيه صلاة سنبجيل أكسا كفيل أكسا يتجين تيمو. سونيه بتيو. نبو مونيه بتيو. نباي لف بيش بيش. نباي لف بيش بيش. أنك يربو مك بري. أنك يربو مك بمك بري. Mu wor la ne mom soko gisulit min ko lay gis mu wor la mom bok gisulitam kat mi ngi lay gis mom te ñewoo fi ñewulo fi luddul sakku ci barkem yalla yeeram la jéggal te ñewoo fi lu sakku ci barkem yalla yeeram ci barke ku fi ñewé woomu ñewin ku fi dik woomu la ñewé da fekk marché bo xamni li nga bëgg ngi da nga fekk marché bo xamni lepp la nga bëgg marof bala nga ñew yalla nga fi andi ñeggo fi jënd li nga bëgg bala nga ñew yalla ci indi yu jeego xamni dem fekk la nga bëgg tawon ko jël na ngeen wattu rek tay la burduba di jeex wala tay la ñuy gamu ñew ci waawante andul ak yeena ju sel jo xamni bi da nga ñew ci dex gi pour sangu ñibi na ngeen wattu ni ku ni tay ji la burduba jeex wala bes gamu gi nangam la nga dekk ci andul yeena gi sel jo xamni gi da nga fi dik sangol nga ñaan yalla fotal la soxol nga ñaan yalla fotal la soxol ba mu set nga baña xex sa bop nga baña xex sa bop nit dana xex bopam ne nit ka dana xex bopam ndax fekkalul jambour ndax fekkalul jambour nga satch ko nga satch ko xex nga sa bop xex nga sa bop xamulo ndax dana la jappam deet ndax xamoo day la japp ci ala jambour nga satch wala deet la khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar ne ben yiw ndek ci baña bo xawi sawara ci tok yalla ci yalla musal yalla yalla musal yalla yalla musal yalla nañ fi sété wécc allahumma yalla nañ fi sété wécc yalla nañ fi sippé mbolémi bakkar té yalla nangou yalla nañ fi sippé mbolém bakkar yépp té yalla nangou yalla mi nga xamné lu mu fot mu set yalla nañu fot yalla nga xamné mi mom lepp lu mu fot mu set yalla nañu yalla fot ba lu set yalla mi nga xamné lu mu jang jang suñuy dam dam ci suñu diganté ak mom ak suñu diganté ba ci suñu njabot yalla nako yalla jang yalla mi xamné lu mu jang mu jamu jamu suñu dam dam ci suñu diganté ak mom ak suñu bop ak suñu jabo suñu digal yalla ko yalla jang yalla mi nga xamné lu mu motali nga mat yalla nañu matal yalla yalla mi xamné lu mu motali nga mat yalla nañu yalla matal yalla mi nga xamné ku mu dimbali nga dimbaliku yalla nañu yalla dimbali yalla xamné ku mu dimbali nga dimbaliku yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla dimbalé bañu baña setanante setanante ak di ratanante yalla nañu yalla dimbali bañu baña setanante ak di ratanante المؤمن المسلم اخو المسلم احب ام كره جولت مبوك جولت مبوك موي جولتي مبوكام سو بغل سو باغي ييب جولت جولتي مبوكام يالنا يالا ديمبالي يالنا يالا بوري ديمبالي ني نييب با ني سونو بكار يالنا يالا با سونو بكار اك سونو رتش رتش اك سونو رتش رتش سونو ديغانتي اك موم سونو ديغانتي اك موم يينك سونو ديغانتي يينك سونو ديغانتي تي فاي وارتي تي فاي وارتي ديم دو مانا نياك ديم دو مانا نياك واي يالنا كو يالا ييهال واي يالنا كو يالا ييهال kenn ku ne kenn ku ne mu wutu la mu wutu la fayal la fayal la lis la wara top lis la wara top bal la lolam bal la lol bopam fayal la lol kenen fayal la lol kenen te yalla kenn manuko togn nit ki bopam lay togn te yalla kenn manuko togn nit bopam rek lay togn yalla ne duma togn kenn way nit ñi ñoy ten togn ten bop yalla ne man duma togn kenn nit ye togn sen bop ان الله لا يظلم الناس ولكن الناس انفسهم يظلمون سول بروم ني مان دوما توي كين لي مالين دي بيد بيد دوما لين توي ني تال بوبام لا توي ماغي لين دي دنك سو بوب ني يالا بوجيم ني جامو كوكو نان كوكو جامو تي تيرال لينن لو خامني واخكو نيه ني ديك بوبام جون ديك نون نييب ني يالا بوج ني جامو كوكو نان كو جامو تي باغي تيرال لينن نولو كو جامو مو گن يال نان تي يالا ديملي لولو كات مو گن يال نان تي يالا ديملي تي نون باج مو گود واي واخناكو té dañ bañ gudd rek waye yalla wax nako am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam yazam bihi Allah ndax dafa am ñeneen ñoo xamne bi dañuy wot ak yalla téreel leen nañ ko wara jam bay fi dama santane man né ndax yalla né dafa am ñoo xamni dañuy wot yalla téreel leen leen ci bay yépp teral len len yeen ñu ngi dañ ko reer ci ngi len wara jamo ñoom luñu wara jekk ci fonk ci suñu jamm luñu wara jëf gëna fonk suñu jamm lu cey teggu door ci teggu lu cey teggu door ci teggu modi julli modi julli juro julli julli form fa form julli julli form lu form julli julli form lu form ëlëk ëlëk bala yalla sét dara bala yalla sét dara julli lay sét julli lay sét su selle su sété julli mu sel mu jall la ca dess mu jall ca la ca dess way su julli baxul way bu sété julli baxul yalla sétatul yé yalla sétatul sa dara bind kat yi nenañ néla bind kat yi wax nañu ni mbolem ibadat yi mbolem xéti jaamu yalla yi yépp kal hajj né niki aj niki aj mak wa sawmi ak koor ak koor wa zakati ak azaka ak azaka ak yenen yi ci def ak yenen xéti jaamu yépp so len sété dafa taxaw taxawayu jëm dafa taxaw taxawayu jëm jëm dafa tax dafa baxo bop né jëm nak dafa baxo am bop danañ xoti bir ñawaat né bir dañ ko xoti ñawaat ko borom dem danañu tour bet joxe betu wer dañu tour bet def ci betu wer koko dem danañu dok loxo defar benen danañu dok loxo def ci benen loxo nop nonu waye baba dok na waye diw kat baba dok na souli rek ne souli rek nañ ci taxaw bu baax nañ taxaw bu baax ci jull te digal ko suñu njabot te taxaw ci tem digal ko suñu njabot nañ ko digal suñu njabot nañ ko digal suñu njabot te ñu fexé def jamm ci suñu digënté te la fexé def jamm rek suñu digënté Sénégal nga tardé dara tardé lu ko dara tardé lu ko du gouvernement du yalla suñu jëf rek ko ñaka def li yalla bëgg yalla koroosé loxom du ñu sétan sëriñ bi nga jëm sëriñ ba nga jëm da nga nan yalla ak sabarké da nga la yalla ak sabarké kon kay koko amul dara fek amul dara dang ko nan jox mako yalla ak sabarké xam nga ne kon sëriñ bi amna kenen ku nekk ci gannaam te du mom do yow mi gappar ci kanamam waye nak sañ nga dem ci ko xamne ki xaritu yalla la sañ nga dem ci ko xamne ki nak mom xaritu yalla la bu wër wala nga fogg koko dem ci mom jaar ci mom andak teggin ndax yalla yeeram la jox la li nga bëgg yalla ne man kenn duma bolé kenn cappacholila né mom yalla né man cappacholila daggewuma ci kenn du dagge ci man kenn duma bolé kenn dima dimbaliko sañ nga jaar ci sama romum jam ko xamne ki defa nga ne sama xarit man yalla nga jaarale sa daman ci mom nga jaarale sa bëgg ci mom waye nak bool defé ne mag mom bok société waye bo defé ko ké kat bok na mag mom benn société yonent yalla Moussa dafa fébar tawat ko yalla yalla ne ko wutal rumman demal nga wuti garab bu ñuy wax rumman muy garanat nga lek xam nga garanat ak garnat du ben né garanat ak garnat du ben mu dem wut ko lek né mu wut garab gogu garanat yont yalla Moussa wut ko lek febar ba dal di wer mu tok ba mu yag febar ba jaaju delu ci gëna metti febar jaaju delu ci gëna metti fam aga negul ndigal dal dog domam lek xana dal wut dom garanat rek lek febar ba manti ba upp bu jeuk famu yama muneko ya rabbi ma hada nek yalla musan bi yalla yow yalla li lan la ah muneko dama ci genn ma bolal sama romum jam ba xam moy fajj wala man yalla may fajj lolou nagn koy waxtan ak njabot gi ne yi nagn koy waxtan ak njabot te dimbalé suñu bop ba Sénégal mëna dox jëm kanam te lu dimbalé suñu bop be ndax Sénégal mëna dox jëm kanam waye ñun ñëpp suñu bayé ndigal yalla waye kat ñun ñëpp buñu bayé ndigal yalla kenn ku nekk di def lu la neex kenn ku lay def la la neex man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a kep ko xam ci lu neex def faaw nga dajje ak lu la naqal su fekke ne gouvernement bi non lay doxale serigne sidi ko doxale gouvernement bi du jël pouvoir bi mu wara doxal te al muluku aswatu llahi fi ardi ne te buri ñoy yar yalla ci kaw suuf wal ulama umana allah ne borom xam xam ñoy yalla won ci kaw suuf su fekke ni ñi duñu téré njabot gi dootu ñu nang ko leen téré njabot gi dootu ñu nang ko leen téré ñu ne ñun ñep nañ and nak dam loxal yalla ñi ñun ñep nañ and la dam loxal yalla pour li ñu bëgg mu def pour li ñu bëgg mu defal yalla ne ma bañ yalla ne ma bañ li ngeen bëgg dara ci yalla duma ko def duma ko def ya ibn adam ne sey doom adam turid wa urid dama lam man seen borom yeen ngeenam ay tabatani fi ma uridu su ngeen ma toppé so ma toppé su ngeen ma soma soma toppé sama lam man seen borom ataytuka ma turidu ma joxla li nga bëgg yow jandi illam tattabi'ni fi ma uridu fekke toppom ci sama bëgg bëgg ma sa borom ataytuka fi ma turidu ma sallu lol lol ci sa bëgg bëgg summa la yakunu illa ma urid ngay bëgg rek dara am lu man man so man lu so man yalla rek ay am ban serigne mana dam loxol yalla ne ala ban serigne mana dam loxol yalla ken manuko ken manuko yont yalla no ne yont yalla no bamu ñane borom bamu ñane borom niko yalla ki sama njaboto niko yalla ki sama njaboto muneko bul bok ci way reer ni ki bokul ci sa njaboto muneko bul bok ci way reer ni ki ya ko jur way bu sa njabot bokul ci yow bokul ci yow day alku ji rek day alku ji rek dal di alku lu ngeen ci man do lolou kenn lu ci dara kon nak nañu gor gor lu top yalla te digal jabar ji digal njabot gi digal ñi nga xamni seenu yar ci suñu loxol na ngeen ko lon gor gor top yalla digal jabot digal jabar gi digal nga xamni seenu yar ci suñu loxol ko yalla te gouvernement bi jël pouvoir biko yalla jox gouvernement bi jël pouvoir biko yalla jox su ko jaarale fa yalla bëgg ku ko ca mère yoonu yalla ne ko ci su ko jaarale fa yalla bëgg ku ko ca mère tam yoonu yalla ne ko dana xamne ki mu sante li mu sante def nako dana xamne ki mu sante li mu ko sante def nako soko bëgg sikki ci li nga xamne li mu def yalla ko sante soko bëgg sikki li nga xamne li mu def yalla bëgg mu def bu mu ci wax dara na liber ne te bop ba nga dem ci yalla bi la bindu bu mu ci wax tar na liber te bop ne ci lola ba nga bu gene and dem fa yalla serigne bi kazalik ne serigne bi nonu bi na waxtalu bi ni mu wara def na waxtalu bi ni mu wara def ak na wara mu wara topé yalla na wara topé yalla waye bu mu ko xamal bopam rek wa ci yalla waye nak bu mu ko xamal bopam rek mom serigne bi wa ci yalla lolou jaaduul lolou jaaduul te nit ku nak te ne nit ku nak sa jëf ak sa wax sa jëf ak sa wax mom ngay togg ci beccëk bi mom ngay togg ci beccëk il fokk da ko donu ci il fokk da ko donu ci kanam ko xam ci kanam ko xam ci ku mu ne lekkal ku mu ne lekkal donte le ya ko togonté bëgg tokay donte le ya ko togonté bëgg tokay ci ciobare ci ciobare da ko lek faaw nga lek yalna yalla rafetal jëf yi ya allahumma yalna yalla rafetal jëf yi yalna yalla andil senegal jamm ju yaatu yalna yalla indil senegal jamm ju yaatu digante mauritanie ak senegal ak yi ci dess yeb yalna yalla dello ci jamm sen digante bañu nak nañu mel digante senegal ak mauritanie ak yi ci dess yeb yalna yalla dello ci jamm sen digante ba mel namu mel rew yi ci dess te di yeungu itam yalna fa yalla def jamm ne rew yi ci dess te yeungu yalla ci yalla def jamm olof ne nay ay du yam ci bop ne wala ne ay du ci bop borom ba mom lañu wax legi ci liñ doon jang ne lol la wax legi ci xitaab biñ doon jang wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wattaliku len tet len fitna bo xamne su yengo du yam ci bop ko ko yengal ne moy wat len fitna bo xani bi soko yengale du yam mukk ci bop ko ko yengal du xam ngeen suguma ne xam ngeen sugu sugum yi xal mom mom lay ak il mom la lem di def ñu yamba di def ci lañu wut lem ci lañu sugum yi ak ci garal yi ñu lem bay di ci lañu wut lem borom daf koy rab ba mu rafet borom daf koy rab sugum ba mu rafet sakal ko bunt sakal ko bunt yow ko ci garab yow ko ci garab yamba ñew di lem rek yamba ye jam ci di ci lem waaw sugum bobu su fekkone dañ ko def fi ci jakka ji ne sugum bobu buñ ko defal ci jakka ji ñun ñep ñu tok ñun ñep mbolu yep bok tok xale bu yare diku xale bu yare diku ñew de day dox sugum ñew ni day dox sugum yamba yi naaw yamba yi naaw ndax dañ fi tok diko dañ fi tok naaw ko diko xéta ba mu dox ñun ñeppay daw ñun bu ko bu amé kon ñun ñeppay daw kon nak musiba kon nak musiba yëngal ko baxul and ak ko yëngal musiba yëngal musiba baxul and ak ko yëngal musiba yi baxul sallallahu alaihi wasallam ne sallallahu alaihi wasallam neena amna benn dekk amna benn dekk bo xamne fukki junni ak juroom ñetti junne nga ci nit bo xali fukki junni ak juroom ñetti junni nek na ci ay nit so comparer sen jëf ya soo comparé ñoom ñooñu seen jëf ya ak jëfu yonent yi ñoo yam ci yàlla ak jëfu yonent yi ñoo yam ci yàlla képp ngir rafet. Waaye suñu borom alag leen ñoom. Waaye suñu borom alag leen ñoom yëpp. Ñu laaj ko ne ko suñu borom alag gi nga alag ñëpp lu tax mu def. Waaw ma ne ko suñu borom lu tax mu alag ñooñu ñëpp lu tax mu def ko. Mu ne leen ndax bokkuñu ci woon. Mu ne moo ne ndax fukki juróom ñett yooyu junni juróom ñett yëpp bokku ñoo woon ca la dëkk bay ba. Waaye dañ daan jékkaale ak ñoom. Waaye dañ daan jékkaale ak ñoom. Di collaborer ak ñoom. Di collaborer ak ñoom. Di waxtaan ak ñoom. Di waxtaan ak ñoom. Ba mu si ba may wàcc. Ba mu si ba may wàcc. Far boole leen ci. Far boole leen ci ñoom ñëpp. Yàlla nañ ci yàlla Moussa. Yàlla nañ ci yàlla Moussa. Yont yàlla Moussa. Ne yont yàlla Moussa. Ne yàlla. Ni yàlla. Lu tax soo bëggee alag. Lu tax soo bëggee alag. léeg-léeg nga boole ca ñu bokkul. léeg-léeg nga boole ca bokkul nga alagaale leen. Mu ne ko su guddee. muy suñu borom yont yàlla Moussa bu guddee. bala nga tëdd. bala ngaa tëdd. fabal diw nga diw ko ci sa tànk. fabal diw nga diw ko ci sa teeru tànk. mu def ko. yont yàlla Moussa def. ba mu tëddee ba guddi. ba mu tëddee ba guddi. am lu jaar ci tànk ya. am lu jaar ci tànk ba. benn muy sànq leen. benn muy sànq leen. wala leneen. wala leneen. benn matt ko ci. benn matt ko ci. mu dal di fab tànk ba. mu fab tànk ba ca def. diri ko. teg ko ci ba diri ko. ca morom ma. ca morom ma. yëpp de. yëpp de. suñu borom ne ko yaa Moussa. suñu borom ko yaa Moussa. haaka gal am. mbir naa ko noonu. kon wattu la Moussa ba def si ba fooroo. yal nañ yàlla dimbali. yal na yàlla defal jàmm. yal na yàlla àggale nawet bi. yal na yàlla àggale nawet. nguur gi yal na leen yàlla dimbali. neegul yal na leen yàlla dimbali. ci njub. ci njub. yaakaar seen dënn. yaakaar seen dënn. ñu duñu jéggal. ñu duñu jéggal. suñu rëcc rëcc. suñu rëcc rëcc. yàlla jox ñu teggin. yàlla jox ñu teggin. ak ug déggoo. ak ug déggoo. ñu ànd ak ñoom. ñu ànd ak ñoom. ñu mën a defar suñu laafeer. ñu mën a defar suñu. adduna. adduna. ak suñu laafeer. ak suñu laafeer. sëriñ si. sëriñ si. yal na leen yàlla teg ci siraatal mustaqim. yal na leen yàlla teg ci siraatal mustaqim. ñi leen yaakaar jafandu ci ñoom. ñi leen yaakaar jafandu ci ñoom. bés bi nga xam ne fokk mu am. bés bi nga xam ne faw mu am. suñu fa dajee. suñu fa dajee. mën a gërëmante. mën a gërëmante. am ci gërëmal yàlla. am ci gërëmal yàlla. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def. jabar. jabar. topp jëkkër. na topp jëkkër. doom. doom. topp jabar. na topp baay. baayam. doom na topp baay. jaam. jaam. dëggam wér na. dëggam wér na. ci charia. ci charia. topp sangam. na topp sangam. doom. doom. topp baayam. na topp baay. mag. mag. yërëm rak. rak na yërëm rak. rak. rak. fonk mag. fonk mag. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def. ci dara jërëjëf. ci dara jërëjëf. yal na yàlla may ñu fekke fa ak yu bëri. allahu amiin lii yàlla ko yàlla nangu te may nu. ñu fekk ko yu baree baree bari te ma ànd ak wér. yal nañu yàlla fayal Seydil Hadj Maye ci liggéey bii. yal nañu yàlla fayal Seydil Hadj Maye rab yàlla taala ci liggéey bii. fayal ñu Seydi Aboubacar mi ko remplacé. fayal Seydi Aboubacar si mi ko remplacé. njaboot gi. njaboot gi. yàlla defal leen ko. yàlla defal leen ko. ci baa. ci mbaaxam ak yërmande. ci mbaaxam ak yërmande. ñu ngi ziyaare suñu sëriñ bi ñu toogal. ñu ngi ziyaare lool suñu sëriñ bi ñu toogal Cherif. di nuyu at gouverneur bu baax. di nuyu at gouverneur Cheikh Sadio Bou Diouf bu baax. di nuyu Soma bu baax. di nuyu Soma Niane bu baax. di nuyu kilifa yu baax yi. mboolem kilifa yu baax yi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu. te ku ci nekk yàlla jox la cër ci gouvernement bi. te ku ci nekk yàlla jox la cër ci gouvernement bi. waaye nga xam ne mbir mi mbirum l'islam ñëpp ko bokk. waaye nga xam ne mbir mi tey. mbirum lislaam la ñëpp fa ko bokk. ni ñu ko war a def fii fii lañ ko war a def fépp itam. ni ñu ko war a def fii lañ ko war a def fépp itam. ngeen baal ñu wax. ngeen baal ko waxee ñeeg. sëriñ bi tàll loxo te ñaan. tàll leen seen loxo yéen ñëpp. ba ñëpp tàll seen loxo. man nag damay xaw ngeen ma jéem dellu. ana oto ba. oto. Paptal. Paptal. Paptal. tàll leen loxo yi ñu ngi ñaan. nu xàllal góor gi mu ngi bëgg génn. bu ko kenn jox loxo bu ko kenn def dara. tey bi nee na. mbir mii. mbir mii. yal nañ ci yàlla defal jàmm. yal nañ ci yàlla defal jàmm. mbir mii. mbir mii. yal nañ ci yàlla defal jàmm. yal nañ ci yàlla defal jàmm. yal nañ ci yàlla defal jàmm. yal nañ ci yàlla defal jàmm. chauffeur yi. chauffeur yi. ak seen véhicule. ak seen véhicule. ak ñi ñuy yóbbu. ak ñi ñuy yóbbu. di leen delloosi. di leen delloosi. ñëpp. ñëpp. yal nañ yàlla wat. yal nañ yàlla wat. ci jaww ji. jaww ji. ndox mi. ndox mi. yéer ji. yéer. kenn ku ne. kenn ku ne. ñëw nga ci jàmm. ñëw nga ci jàmm. yal na yàlla def lépp jàmm. yal na yàlla def lépp jàmm. ñëpp ñibbi ci jàmm. ñëpp ñibbi ci jàmm. ku waay jaaroon ñëw ci jàmm nga jaaraat fa ci jàmm. ku waay ñëwoon jaar ci jàmm nga jaaraat fa ci jàmm. dellu fa nga bàyyikoo woon ci jàmm. dellu fa nga bàyyikoo woon ci jàmm. sa chauffeur nekk ci jàmm. sa chauffeur nekk ci jàmm. véhicule ba nekk ci jàmm. véhicule ba nekk ci jàmm. su fekkee ne chauffeur bi moom atoom. su fekkee chauffeur bi moom atoom. yal na ko yàlla wattu. yal na ko yàlla wattu. su fekkee ne moomu ko. su fekkee moomu ko. yal na ko yàlla jox oto boppam. yal na ko yàlla jox oto boppam bu moom. ñu ngi gërëm it taxawaayu nguur gi. ñu ngi gërëm it bu baax taxawaayu nguur gi bu baax. sëriñ Abdoul Aziz wax na ma taxawaayam ak sëriñ Mbaye. ñu ngi sëriñ Abdoul Aziz fii. Asid Aboubakar Simi wax nañu le taxaway gouvernement bi bu baax wax na ma ne it gouverneur bi ak ministère bi ak chef service yépp kenn ku nekk laysa kamtala al qatan def lele ko gouverneur bi ak ministère ak chef service yépp kenn ku nekk laysa kamtala al qatan def nga ko mu mat sax yal na leen yalla fay yal na leen yalla fay gouverneur bo ci gouverneur bo ci dem tay ne gouverneur bo ci dem tay mi ngi am yeen bu 10 lol mi ngi am